بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، وحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Bila kupoteza muda, tunachukua fursa hii kuendelea na mtiririko wetu wa mihadhara, ikiwa hii ni sehemu ya nne, na mhadhara huu unahusiana na kubainisha ubabaishaji unaofanywa na mahizbi maadui wa da'wa salafia, hasa katika hii nchi yetu, na haya yamefuatia baada ya muhadhara ambao ulitolewa na Bwana Salim Abdurrahim huko Mombasa, akizungumzia tatizo linalowakabili wao jamaatu Ansar Sunna katika nchi ya Kenya na Tanzania. Akasema kwamba miongoni mwa challenge kubwa ambazo zinawakabili wao ni suala la vijana waliosoma walimaliza masomo Arabuni, hasa Saudi Arabia. Anasema wamekuwa ni challenge kubwa kwa wao, hasa pale walipokuwa vijana hao wameyachukua matatizo yaliyoko kwa Arabuni, wameyama nayo huku. Lakini wao wenyewe wanaposema, wao wenyewe miaka 30 iliyopita walipokuwa wakifanya dawa na kina Abu Hamza na kusudia Abubakar Abdu, walikuwa na mapenzi makubwa baina yao. Lakini walipokuja vijana hawa wanaojiita manhaj salaf salih, wakavuruga jambo hili, na hali ya kuwa wao Ansaru Sunna wako katika manhaj ya salafu salih, wanafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafu salih, hasa katika kueneza tauhid, kupambana na shirki na bid'a za aina zote. Kwa hiyo akasema kwamba huko Arabuni kulitokea fikra, kuna baadhi ya mashekhe wamekuja na manhaj mpya ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen ameikemea sana. Kundi hilo na fikra hizo za mashekhe zimelenga hasa katika kuwatia watu katika bid'a, kusema tabidie, kadhalika tahzib, bila kujali kwamba huyu katika manhaji ahli sunna au vinginevyo. Wao kazi yao kuwatoa watu, kila anayekhalifiana naye wanamtoa nje. Sasa mengi tumeyazungumza katika mihadhara mitatu iliyopita, na mwisho jana tukazungumzia kuhusiana na madai yake, maana mwisho yote katika ikawa anakariri mara kwa mara, na mwisho akamalizia kudai kwamba sisi aliotupa wasifu huo kwamba tumekuja na fikra za mashehe wa Arabuni, na kazi yetu sisi pamoja na hao mashehe zetu ni kuwatoa watu katika sunna na kuwafanya kuwa ni mahizbi, kuwafanya ni watu wa bid'a. Anasema kwamba sisi na wao ni kitu kimoja, manhaji yetu ni moja, kitabu au alkitabu wa sunna ala fahmi salafi salih. Hili amelizungumza na amelikariri sana, tukalizungumzia jana kuonyesha namna ulivyothibitika ule uhisbia wao, kwa sababu Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala alizungumza siku nyingi kwamba nguzo za uhisbia ni tatu, arkanu alhisbia thalatha: alkadhib waltalbisu walkhiana. Nguzo ya kwanza ni urongo. Katika sifa kubwa wanaosifika mahizbi, hawaoni vibaya kusema uongo, yani kama vile Rafidha. Tabia yao kubwa kabisa katika mambo ya dini kusema uongo. Na jambo la pili ni talbisi, kubabaisha. Na hii ndiyo sera na ndiyo taratibu za watu wa bid'a. Anaweza akachukua dalili akaiweka mahali sio pake. Anaweza akalizungumza tukio kwa ujumla ujumla hivi ili liendane na mwelekeo anaotaka yeye, hata kama uko kinyume na uhalisia. Kwa tabia yao wao ni kubabaisha babaisha watu na kuwachanganya watu, hawana hoja. Na jambo jingine kubwa ni alkhiana, wana sifa ya khiana. Kwa hizi ni nguzo tatu, na zote wako nazo, kwa sababu miaka mingi jana tumethibitisha, na leo pia zile barua niko nazo hapa. Katika barua yake aliyomwandikia IGP kwa wakati huo mwaka 2008, bwana Salim Barahiani alizungumza wazi wazi kwamba sisi tumekuja na madhehebu mapya hapa nchini, tumekuja na madhehebu mpya. Na akanipunti mimi moja kwa moja kwamba ndiye mwanzilishi wa madhehebu hiyo mpya, katika barua yake ya 21 mwezi wa 6 2008, ambayo ilikuwa inakwenda kwa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Dar es Salaam, akitaka kuchukuliwa hatua za kisheria za haraka sana kutokana na uhatari wetu uliokuwa nao kwenye taasisi yake na kwa nchi kwa ujumla. Kwa hiyo katika aliyoyataja amezungumza wazi kwamba sisi tumeleta madhehebu mpya. Na katika muhadhara aliyofanya au mihadhara zaidi ya mmoja tumefanya, ukiwemo muhadhara aliyofanya Masjid Ali Sheikh na sehemu nyingine, amesarih, amesema wazi kwamba sisi tumekuja na fikra potofu na madhhabi mpya, akaipa jina yeye. Sasa siku zimekwenda, tunaona dakika za mwisho anaanza kama anataka kubadilisha yale aliyoyazungumza huko nyuma, kwamba si madhehebu mpya, sisi na yeye ni kitu kimoja. Mmoja katika matukio hayo, kuna kipindi baadhi ya vijana wa Ansar, Ansaru Sunna kule Pangani, walipokuwa wamekabiliwa na tatizo la ushia katika mji wa Pangani, na Ansari hawana wazungumzaji, hawana vijana wa kuweza kupambana na jambo hili, wao wameshughulishwa na mashule yao na mambo yao mengine, wale waliomba kwamba mimi niende chini ya kivuli ya taasisi yao. Mimi mara nyingi huwa sitaki kuzungumza katika vituo vilivyokuwa chini ya taasisi ya Ansar, lakini wao wenyewe wakawa wana mahaba na wanasumbua juu ya jambo hilo. Njoo njoo, lakini mwisho yote wakaona wawasiliane na uongozi, uongozi wao makao makuu. Uongozi ukakataa. Kuna akhi mmoja akitwa Salim Hamud, Allah amhifadhi, ndugu yetu mmoja kwa Pangani, akampigia simu direct mudiri Ansar Salim Barahiyan, yule bwana alimrekodi akimwelezea tatizo lililoko Pangani la Mashia, kwa Pangani imevamiwa, Mashia wamekuwa wanazungumza kwa marefu na mapana, watu wako hatarini na Ansari wanatazama tu, hawana cha kusema. Kwa sisi tumemuomba Rafa Ibn Fadhil aje azungumze katika vituo vyetu hivi ili awabainishie watu, lakini naye mudiri hakukubali. Sasa shekhe, hilo wewe walionaje? Kwa sababu Barahiyani wakati alikuwa hayuko, nadhani kama alikwenda kwenye matibabu au kitu kama hicho. Pale alianza kurejeza msumari kidogo, akasema taibu. Sasa wajua huyu kijana matatizo, yeye alikuwa akiipinga taasisi. Sasa yeye aende tu pale Pangani akazungumze kwamba taasisi yafaa, basi alafu azungumze. Hapa ndipo alipoanza kulegeza msimamo wake, na maneno yakazagaa sana katika mimi kwamba taasisi ya Ansari yafaa watu waendelee na kazi zao. Sasa akatoka kwenye ile fikra ya kwamba haya ni madhehebu mapya, mpaka ikaja kwenye suala kwamba taasisi yao yafaa waifanye. Ilipokuja suala la sisi kuswali Idi pale Tanga mjini katika viwanja vya Usagara, alisimama yeye akazungumza jambo hili, lilimkera sana na amerekodiwa pia. Katika malalamiko aliyoyatoa ni kwamba itakuwaje sisi watu wamoja twaswali Idi katika mji mmoja katika viwanja tofauti. Yeye hakulalamikia Idi ya makurafi na misikiti yao na watu gani, yeye kaona masalafi ndio wenzake, itakuwaje bwana? Tukaona Idi hatua nyingine analegeza msimamo, lakini sisi tunamjua kwamba ni kadhabu. Wasiomjua wanaona kwamba kweli shekhe, lakini sisi tumjua kwamba maadamu ni hizbi, si lazima awe kadhabu. Sasa haya juzi ndio akawa amemaliza kabisa alipokuwa yuko Mombasa, na sauti ziko, akitaka sisi tutamthibitishia, lakini maandishi yake pia yapo kwamba sisi tumekuja na madhehebu mpya. Sasa huku sasa anabadilisha tena, anasema sisi ni kitu kimoja sote, kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih. Hili ni kutaka kuthibitisha namna watu hawa walivyokuwa wanachezea dini kwa kutumia uongo na ulaghai. Miaka yote, masiku yote, tuna mrundo wa barua hapa umekielekezwa kwenye matawi yake na misikiti yake na vituo vyake, kuwazuia maduati mbalimbali wanaolingania dawa salafia kwa madai tu kwamba wamekuja na madhehebu mapya. Barua mbalimbali za siri na dhahiri zimekwenda katika vyombo vya dola vikileta uchochezi dhidi yetu, kuonyesha kwamba sisi ni watu tumekuja na fikra mpya na madhehebu mapya ambayo ni hatari kwa Ansari na hatari kwa nchi, kwa usalama wa nchi. Alafu leo wageuka ghafla wasema kwamba sisi ni kitu hiki kimoja. Huku ni kutaka kuwachezea watu akili zao. Kwa hili tumeona tuliweke wazi, tumeshaliweka wazi, walillahi alhamdu, kuonyesha kwamba sisi hatuko kitu kimoja. Na mihadhara iliyopita nyuma, wa kwanza na wa pili, tumebainisha asili hasa ya kundi hili la Ansar, Jamaat Ansar Sunna, namna lilipoanza na lilipokwenda, fikira zake, walipokuwa mwelekeo wao, na sasa walipo. Haliyo katika mwelekeo wa salafi kabisa, na kuna sababu. Kwa sababu tunazitaja, si mambo ya ubinafsi, si kwa sababu ya chuki, si kwa sababu ya kutafuta ukubwa. Ndio uhalisia ulivyo. Watu wanaweza kufanya jambo kukosea, huo ni ubinadamu. Au jambo linaweza likaanza vizuri lillahi kabisa, kwa utaratibu mzuri, lakini kutokana na nia za watu wake waliolianzisha jambo hilo au wanaloliendeleza, jambo hilo likabadilika likawa sio lillahi tena, au likawa lillahi lakini likaingizwa makosa ndani yake. Sasa jamaatu ansaru sunna hizi zilikuwa ni harakati za kiilmu zilizoanza Misri. Tumeona kwamba waanzilishi wake walikuwa ni watu wazuri, kina Sheikh Muhammad Hamid al-Faqi, Muhammad Khalil Harras, Abdurazak Hamza, Abdurazak Afifi, Sheikh Ahmed Shakir na wengineo, Allah warehemu. Wote hawa wote walikuwa na aqida iliyo sahihi, aqida salafia, na kazi waliofanya ni kubwa katika nchi ya Masri. Lakini ni ukweli usiopingika ambao wao pia wanaufahamu kwamba baada ya kuondoka hawa wakaja watu wengine, na kupata nguvu kundi la Ikhwan al-Muslimin, al-Ikhwan al-Muslimun, na Muslim Brotherhood walioko Misri, Sudan na sehemu nyinginezo, Syria. Baada ya kupata nguvu kutokana na sababu mbalimbali, walijikuta wengi katika kundi la jamaa Ansari Sunna wanabadilisha mwelekeo. Fikra za Qutbi, Sayyidi Qutbi, zikatawala katika safu za wafuasi wake, na mifumo ya kiikhwani ikaingia katika jamaa, wakatoka katika mfumo wa salafia. Kwa hiyo sisi tukizungumza ni kwamba watu warudi katika salafia. Kisa dawa salafia, dawa ya Ansaru Sunna ilipokuja katika nchi hii, wengi katika walioibeba ilikuwa tayari wamebeba fikra za Ukutu. Ukiangalia baadhi ya mambo, walillahi alhamdu, ni mambo yanayofungamana na yanayowafikiana dawa salafia. Hili liko wazi, masala ya tauhid, kulingania kwenye tauhid al-uluhiyya, masala ya kukataza shirki, masala ya bid'a, piga vita bid'a, masala ya kulingania kwenye sunna, na akhlaqi nyingi, mambo ya kuvaa hijab, madhahiri za Kiislamu, watu kuweka ndevu, wanaume kuvaa nguo zisizovutika, yaani mambo ambayo dawa salafia inayokubali. Lakini haina maana kwamba mtu akikubali mambo haya tu tayari amekuwa salafi. Usalafi una miko, una taratibu zake, na wao itabidi inatakikana wakubali kwamba kuna mambo mengi ambayo wameteleza kwa kutokujua kutokana na mazingira waliyosoma. Wakikubali kujirekebisha tu, lakini wamefanya inati, wakaanza kushambulia ile iliyokuwa haki kwa lugha chafu na ususuavu na kibri. Tukaona wanarudi kule kule kwa wazee wao, kwa Ikhwan al-Muslimin, kwenye mrengo wa kisururi kama nilivyozungumza jana, mrengo wa kikutubi. Watu ambao wanawachuoni wetu tunawaamini kwamba ni wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa, wamewasoma vizuri watu hawa, wamewadurusu vya kutosha, na wakawahukumu kwamba ni watu wa bid'ah. Ni nani asiyejua kwamba Sayyid Qutbi ni mtu mubtadi' wa ashkali zake zote, si katika asma wala katika sifati wala katika tauhid al-uluhiyya wala madhhari yake pia. Leo wewe unakuwaje mtu wa sunna, unasimama na kuanza kumtetea yeye na vitabu vyake na kila kitu chake? Kwa wengine wafikia kusema leo, wasema kwamba Sayyid Qutbi si mtu wa sunna kwa sababu pia anywa ndevu, basi na wewe nyoa ndevu zako alafu kwenye kitabu kama fi dhilali al-Qur'an kama wawezi. Sasa haya ni maneno ya kutoka kwa mtu anayezingatiwa kwamba ni katika ahli sunna. Haya si maneno yanayotoka kwa mtu anayefahamu sunna hata chembe. Maneno kama haya yanatoka kwa mtu mubtadi. Kwa lugha kama hizi za kuwatetea na kuwahami watu kama hao wa uzushi ambao wana athari kubwa katika jamii, ni lugha ambazo zinatoka kwa watu wanaonekana kwamba ndio viongozi na ndio watu wa juu katika safu ya Jamaat Ansar Sunna. Sisi hatukuona jambo la ajabu kwa sababu tunajua kule kutoka na wanapokwenda, kwa fikra hizi wamezitoa wapi. Kwa tumeeleza kwamba fikra za Ikhwani al-Muslimin ziliingia katika nchi za Kiarabu baada ya mbinyo uliokuwa wakiupata Ikhwani al-Muslimin kubanwa ndani ya nchi ya Misri kutokana na yale waliyofanya. Kwa hiyo walipokimbia, wengi wao kukimbilia Saudi Arabia, wengine wakaenda Imarat, al-Imarat al-Arabia, al-Imarat al-Arabia al-Muttahida, wengine wakaenda al-Kuwait kama Saaduddin Ibrahim, na wengine wakaenda nchi mbalimbali za Khaliji, Qatar kama kina al-Qaradawi. Walioingia Saudi Arabia wengi walipata nafasi za kusomesha katika jamiat, akiwemo Mannau al-Qattani. Wenyewe wanamtaja kwamba ni katika masuul wa Ikhwan al-Muslimin ndani ya Saudi Arabia. Na haya ameyataja, tumetaja jana, ameyataja Ali Ashbawi, mmoja katika marafiki wa karibu wa Sayyid Qutb kwenye kitabu chake kinachoitwa At-Tarikhu As-Sirri li Jama'ati Al-Ikhwan Al-Muslimin kwenye ukurasa wa 62. Ali Al-Ashmawi anaelezea namna Mannau Al-Qattani alivyotoa juhudi za kuwafanya watu vijana wa Kisuudi wawe maikhwani. Sasa hili likajenga kwa sababu uliingia miaka ya 70 mwanzoni mpaka mwishoni, mpaka miaka ya 80 mpaka mwanzo miaka 90. Ilipotokea vita vya Khaliji, wakati Saddam Hussein ameivamia Kuwait, yale matunda ya Ikhwani ndio kaanza kudhihiri. Matunda ya Ikhwani yakaanza kudhihiri rasmi. Wametengeneza, wamefanya taghsilu dimagh kwa muda mrefu. Taghsilu dimagh ndio inaitwa brainwash. Wakawavuruga watu akili zao, wakawabandikiza fikra za Uikhwani za Sayyid Qutb. Kwa wameyafanya yale kwa muda mrefu. Nilipotokea tukio sasa, unajua matukio ndio yanayofichua watu. Serikali ya Saudi Arabia kwa uongozi wake kupitia wakati ule mfalme alikuwa ni Fahd bin Abdulaziz Al Saud, baada ya kupata vitisho kutoka kwa Saddam Hussein kwamba akitoka Kuwait ni safari mpaka Riyadh, yeye alileta rai, umekaa katika shura na watu wake, kisha ukaona wawaone wa maulama, serikali ya Saudi Arabia imeamua itenge kiasi fulani cha pesa ikodishe jeshi kutoka Amerika kwa ajili ya kupambana na Saddam, kumtoa Saddam katika nchi ya Kuwait, kwa sababu mambo waliyofanya jeshi la Saddam katika nchi ya Kuwait ni mambo mabaya kabisa, udhalilishaji ambayo hayafai kufanywa Muislamu kumfanyia Muislamu wenzake. Na haya watu hawakuyasema, wanaharakati waliona kawaida tu, hana madai ya sawasawa. Kwa kaingia Kuwait, jeshi lake limeingia, limepora, limebaka, limeua, na wanaofanya vile ni Waislamu. Si kwamba kavamia labda ya Israeli kaingia Tel Aviv au wapi, la, kaingia katika nchi ya Waislamu wenzake Kuwait, nchi dhaifu. Wakaiba walivyoiba, wakapora walivyopora, wakawabaka wanawake, wakaua watu, na wanasema hiyo ni safari wanaelekea Saudi Arabia mpaka Riyadh. Kwa hiyo je, swali likaja sasa, ndio mahali nizai, yafaa kwa hali kama hii, kwa nchi kama yetu, serikali ya Saudi Arabia inapeleka mswada huu kwa maulama kutaka msaada katika jeshi la makafiri, alisti'ana bil kufar, yafaa. Sasa kadhia iko katika mikono ya maulama kama kina Sheikh Abdul Aziz bin Baz na jopo ile hay'at kibar al ulama na Sheikh Abdullah bin Quud na wengineo, jopo la maulama wakubwa alladhina shabat lihahum ala khidmati sunna. Jambo hili likapelekwa maulama kwa rai zao, wakaona kwamba jambo hili linafaa kwa sababu ya hali ya madhara ambayo inaweza kujitokeza pindipo jambo hili likiachwa. Sasa matunda na mazao ya Ikhwanul Muslimin yaliyopandwa na kina Muhammad Qutb na kina Ali al-Ashmawi, kina Manna'u al-Qattani, waliopata hifadhi ndani ya Saudi Arabia, wakapewa vijana wa Kisuudia wawasomeshe dini, na wao wakapewa himaya katika nchi ya watu baada ya matatizo yaliyowasibu katika nchi yao, kumbe wao wanaandaa vijana katika uasi. Wakasimama vijana wale wakaanza kuwatuhumu mashehe kwamba hao ni vibaraka, fatawa zao zinatumikia dola tu, hakuna maslahi yoyote, hakuna kadha, mashehe hawajui waqi'i, hawajui hali halisi ya dunia, ndio sisi tutakuwa tushavamiwa katika nchi yetu, Amerika hawezi kutoka tena, siju kadha wa kadha. Wakazungumza maneno chungu nzima kwa mihadhara, hawagopi, wakaandika. Dunia ikawa sasa imefanywa, yani dawla Saudi Arabia ikawa ni mushawaha, maulama wakawa wamekuwa ni mushawaha, yani kwa maana sura yao imechafuliwa kabisa, kwamba hawa ni maulama usulta. Tupata kijana mdogo tu mtaani anakuambia hawa maulama usulta. Salman al-Auda au Safar al-Hawali alikuwa akitaka kufanya muhadhara kama ni Jidda mathalan, ikitangazwa kwamba labda tarehe fulani mwezi fulani kutakuwa na muhadhara wa Sheikh Safar al-Hawali au Salman al-Auda katika msikiti fulani mtaa fulani, wanahudhuria watu, kwanza mpaka ifika al-Asr hakuna paki, hamna nafasi, msikiti umejaa, wanamsubiri Sheikh. Sheikh gani? Safar al-Hawali. Sasa ile ghururi, vijana wakawa wamewateka mawazo yao, ikawa ni hatari kwa sababu tayari ni uvamizi umefanywa wa masdar, marji unafanya tashkiki katika marji ya Waislamu wa Ahli Sunna. Wewe unatasaddar, unakaa mahali unaziba, unakaa mahali ambapo itakiwa wakae maulama. Isitoshe, wazungumza lugha za kukosesha fika, yani watu wanakosa uaminifu na maulama wao, wa kuamini wewe kijana mdogo. Wakati huo Kisafari kijana mdogo, wakati huo Salman al-Auda, sasa hivi washakuwa watu wazima, wanakimbilia 60 wengine kama hawajafika. Lakini rudi miaka 27 nyuma, kama anakuwa na miaka 57, wakati huo ana miaka 30, wewe kijana miaka 30 utakaofanye musadama na ulama wa Ahli Sunnah wal Jamaa kwa sababu ulikuwa fasaha kuzungumza jambo hili, halikuwaridhisha maulama wa Madina. Ndipo akasimama Sheikh Muhammad Amani al-Jami, yuko Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, wako kina Sheikh Muhammad Hadi al-Madkhali, wakati huo wako mashaikh mbalimbali wa Madina, kwa Sheikh Salih Suhaimi kwa wakati ule, wakawatandika vizuri sana kuwabainisha kwamba hawa vijana maslaki yao wanayokwenda nayo ni maslaki ya kiikhwan, na hizi ni fikra za Muhammad Sururi Zaini al-Abidin. Kina Sheikh al-Fawzani, Sheikh Fawzani akatoa muhadhara kamili, Sheikh Muhammad Amani al-Jami ametoa muhadhara katika kasidi zake tatu. Sheikh al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala akimsifia muhadhara ule, werejea tu kwenye kitabu al-Adibatul Mufida al-Masail al-Manahij al-Jadida, akawazungumza vizuri kabisa, hakuacha. Yaani wewe ukisikiliza utajua kwamba hawa vijana ni watu wa fitna. Ndipo sasa wakaanza kumtengenezea mazingira ya kukosefu wa adabu na kumchafua Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Hiyo ndio hali halisi ilivyokuwa. Sasa huku Tanzania wakapata wakala wao, mamluki wao ambaye ni Barahiani, na yeye akawa anazungumza kwa lugha za kina Muhammad Sururi, Zaini al-Abidin, lugha za kina Safaru al-Hawali, lugha za kina Salman al-Auda, lugha za kina Aidh al-Qarni, lugha za kina Ibrahim al-Duweshi, lugha za kina Muhammad al-Arifi na wengineo, lugha zile zile na kina Abu Hamza hao, na yote haya kwa sababu yale zile taasisi nyingi ambazo zimejikita katika misaada na mambo ya khairia zilikuwa ziko chini ya mahizbi hawa. Wao ndio walikuwa wakiziendesha zile taasisi kwa asilimia kubwa, kama si moja kwa moja basi kwa ushauri. Kwa mfano taasisi ya Al-Muntaqa iko chini ya Muhammad Surur Zaini al-Abidin, hiyo ndio asili yake. Wakitokea London, ni nani waajiri wa wao na ni wani kina nani mawakala wao kama sio Abu Hamza na Barhia? Ndio wakajenga vituo kama cha Kigombe na sehemu nyingine, wakajenga vituo vya yatima, wakajenga misikiti sehemu mbalimbali, Maboza wapi sijui kuitaje, sijui Mapetukiza sijui, wamejenga vituo mbalimbali kupitia mikono hii. Sasa mikono hii imekuja na misaada, lakini pia vilevile imekuja kuhami fikra. Kwa hiyo sisi hatuoni ajabu kuwa wao sasa wanawazungumza mashekhe kama Sheikh Rabii au Sheikh Muhammad Amani al-Jami, kwa sababu tunajua mashekhe ambao maulamaa wa Ahlusunnah wal-Jamaa wanazungumza wazi wazi kwamba hawa ni maulamaa wa sunna. Tumezisoma fatawa za mashekhe kama Sheikh Muhammad Salih al-Uf ibn Uthaymeen baada ya kutembelewa na Sheikh Rabii, maneno aliyozungumza. Sheikh Rabii alikwenda Uleiza katika markazi yake, maneno aliyozungumza kwa Sheikh Rabii yako wazi kabisa. Bali Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika silsilatul huda wan nur aliulizwa kuhusiana na watu waliomtukana Sheikh Muqbil na Sheikh Rabii katika silsilatul huda wan nur, yani ni mtiririko wa sharif darasa na mihadhara na fatawa anayozitoa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wewe ukirejea katika kasiti yake nambari 851 na sasa hivi zimefanywa mufaragha, baadhi wanafanya juhudi za kuzitoa kwenye sauti kuzileta kwenye maandishi, na pia zimejaa katika ma YouTube huku wamejaza. Wewe ukiandika 851, shekhe aliulizwa swali, ilikuwa ni mwaka tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 1416, muulizaji alikuwa ni Abul Hasan al-Maribi, anamuuliza Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala kuhusiana na maneno yaliyozungumzwa na baadhi ya vijana wakituhumu manhaji ya mashekhe hawa wawili, Sheikh Rabii na Sheikh Muhammad Hadi na Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhim rahimahullahu ta'ala wa hafidhallahu al-ahya'a minhum. Sheikh akatoa maneno makali, akaelezea kwamba hawatukani mashekhe hawa watu wawili, hawa mashekhe hawa wawili isipokuwa watu wa bid'ah, ani sahibu hawa, nasema imma aljahil au sahibu hawa, atakuwa ni mjinga huyo anayewatukana au ni mtu wa bid'a anayefuata matamanio, anayetuhumu manhaji za watu hawa, imma atakuwa ni mtu wa kufuata matamanio yake au ni mjinga. Tasabarahiani achague moja katika haya mawili, kama yakimfaa yote pia yachukue, imma mjinga au ni mtu wa kufuata matamanio. Shekhe akaeleza anasema, amma aljahil yumkinu hidayatu, huyu mjinga inawezekana tukamuongoza tukamfahamisha akaelewa, amma sahibul hawa, ama yule anayefuata matamanio, falaysa lana ilayhi sabili, sisi hatuna njia ya kumuongoza, illa yahdiyahu Allah tabarak wa taala, isipokuwa Allah akimuongoza yeye. Fahaulai alladhina yantaqiduna ash-shaykhayn, hawa ambao wanawakosoa na kuwatukana hawa mashaykh wawili, kama dhakarna, imma jahil fayuallamu, imma atakuwa ni mjinga ataelimishwa, wa imma sahibu hawa, na imma atakuwa ni mtu kufuata matamanio, fayusta'adhu billahi min sharri, fataombwa hifadhi kwa Allah tabaraka wa taala akukinge na shari ya mtu huyo. Wa natlubu min Allah azza wa jalla, na sisi asema tunamuomba Allah azza wa jalla, imma an yahdiyah, imma amuongoze, wa imma an yaqsima dhahra, au avunje mgongo wake. Shekhe akazungumza maneno makali kabisa kuwahami mashekhe hawa, hasa hizi lugha za hawa vijana ambazo zinatoka haziko katika unadhifu na hazizo katika mizani sana sana. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa baina yetu sisi na hii jamaa ambayo imevurugwa na fikra za ikhwani muslimini. Sasa leo ndio kuzungumza kitu kimoja tu. Haya ni kama kukazia yale yaliyopita nilizungumza nyuma. Lakini katika mambo ambayo bwana huyu Talib Barahiani alipokuwa Mombasa katika mambo aliyozungumza, anasema vijana hawa, yani anataja sababu ya khilafu, mtasoma maelezo yake na maneno nimeyanukuu kama alivyosema katika kipande hicho cha sauti. Asema sababu basi walipokuja Tanzania vijana hawa, anakusudia sisi, sisi tumeanzisha taasisi, serikali inalazimisha mkijiorganize wengi lazima msajiliwe serikalini. Haya mambo yapo huku Kenya, tukaanzisha taasisi, vijana wametoka Damaji Yemen, wamekuja na fikra za mashehe wa Yemen. Taasisi bid'a, haikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alianzisha taasisi hizbi, toka kwenye manhaji humo. Nasema vijana walioenda kule wakaja na fikra hizo, hapa anafanya talbisi na uongo uko ndani. Talbisi ya vipi? Anataka kuwajenga wale watu wanaomsikiliza, ima walioko mbele yake au ambao hawapo pale ambao watamsikiliza, kwamba mzozo mkubwa kabisa na chanzo cha mzozo uliojitokeza katika nchi hii ni taasisi, kwamba yafaa haifai. Na huu ni uongo wanaojua walioshuhudia jambo hili, yani kushuhudia jambo hili ima kwenye vikao baina yetu sisi na yeye Barahiani, au katika mihadhara tunapokuwa tunazungumza kumjibu yeye Barahiani, au katika kusoma makala. Kwa wale walikuwa hadhi wakafuatilia mambo kwa wakati ule, watamjua kwamba yeye ni muongo tena mulabbis. Kwa nini? Kwa sababu kadhia haikuwa hiyo. Sisi tunajua kwamba hii ni nchi, ina utaratibu wake, ina sheria zake, ina kanuni zake. Huwezi ukaishi katika nchi hizi ukafanya mambo yako yakawa yako katika hali ya salama kama hukufuata sheria na kanuni za nchi. Na sisi twafahamu kwa mujibu wa tulivyosoma kwamba ipo milango ya dharura katika dini. Kuna mambo yanafikia wakati inakuwa hii ni dharura. Sheria inakupa udhuru wa kufanya jambo la kimakosa kwa sababu ya udhuru ambao umeupata wewe au dharura ambayo umeipata, kama jambo lenyewe la makosa. Lakini pia tumesoma katika hiyo hiyo misingi ya sheria kwamba dharura hukadiriwa kwa viwango vyake. Si kila ambaye ambao hii ni dharura basi uifanye kama vile unafanya jambo la halali. La, utabaki katika kile kiwango cha pale ulipodharurika. Ama kuzidisha zaidi ya hapo sasa. Wewe huku tena katika dharura, wewe wafuata hawa ya nafsi. Sasa kwa kuwa sisi tufahamu kwamba hawa mabwana walitutangulia sisi katika kusoma, walitutangulia katika da'wa, walitutangulia katika umri, wenzetu wamekwenda kusoma lakini mazingira waliosomea si safi, si mazingira salama, wana milahadhati mingi ambayo wako nayo, ili warudi katika usalafi ni lazima wawe sawa. Lakini wakajishtukizia mapema wao, wakajaribu kuanza kampeni za chini chini kuzuia. Jambo la kwanza, kuzuia ule ujumbe tuliokuwa nao sisi usifike kwa jamii. Hilo ndio jambo la kwanza. Lakini pia katika wakati huo huo wakawa wanajaribu kujenga mazingira, yani kuchafua mazingira kwetu sisi, kwamba watu watuone kwamba sisi ni mushaddidun, tumekuja na fikra za tashdidi na uelewa wetu sisi ni mdogo sana, hatujafahamu, hatujakuwa na fikra. lakini wao ni mashekhe wakubwa, kwa hiyo kauli zao ndio kauli za mwisho. Sasa wakaanza kufanya mihadhara. Nakumbuka mwaka 2006 walifanya muhadhara mmoja pale barabara ya 19 markazi ya Ansari. Muhadhara huu ulitolewa na Abu Hamza pamoja na Bahir, kitu kama hicho. Walipotoka Mombasa walikuwa na safari ya kwenda kwenye kongamano Lindi. Wale wakaja na ujumbe na tahadhari kwamba sasa hivi kule Kenya kumeingia kundi, kundi hilo ni Jamia Salafia Jadida, shekhe wao ni Ahmad al-Jazairi, mudiri wa markazi tauhidi. Wakazungumza waliozungumza na wakanitaja na mimi kwamba katika vijana waliokuja na fikra hizi hapa Tanzania pia ni huyu. Wakati huo hatujaanza harakati zozote zinazohusiana na da'wa salafia, hatujasema ansari, hatujasema yote, lakini tunajua kwamba ndugu zetu hawa tunashirikiana nao wana makosa kadha wa kadha, ni kuyarekebisha. Maadamu hawa wataka sunna, pengine wakarekebishika. Lakini wakaanza kujihami wao kwa kufanya mashambulizi. Hili jambo liko wazi, na ikawa baadhi ya jamaa zetu ambao tuko nao pamoja, tuko karibu nao, hawakututicha wao, ikawa wakituona Salafia Jadida wanazungumza kwa ishara hizo, kwa maana kwamba ndivyo walivyoambiwa na mashekhe zao, na sisi tuko pale ni walimu. Wakati huo sikurudi pale kama mwalimu, lakini kabla ya hapo nilikuwa ni mwalimu tena, ni mudiri katika Mahadi Al-Faruq, na barua za kuteuliwa kwa mudiri niko nazo wa Mahadi Al-Faruq. Wakati huo ilikuwa ni mwaka 2001 au 2000 kitu kama hicho. Lakini tayari washaanza kutubagua na kutuona, kutuweka katika mtazamo fulani kwamba hawa Salafia Jadida. Alhamdulillah, mambo yamekwenda. Sitaki kutoa historia ndefu, lakini ile tahadhari aliyoitoa mudiri wao, kwa sababu akisema kwao ni kama ile shekhe la Mabuhora, Sheikh Kuba. Kwa hiyo akishasema huko kote Mirerani, Arusha, wapi wote wataitika, Bukoba, sio Karagwe, Buleba, kote wataitika, shekhe kashasema kwamba hawa hawafai. Sasa wakaanza kutimuana huku kwenyewe, ikawa wengine watetea, wengine watakaifuata rai ya shekhe. Mimi sijafika huko wala sipato huko, hawanijui. Wengine kama waliniona, basi waliniona kidogo tu katika baadhi ya munasabati, lakini tayari shakuja tahadhari kwamba hao wasifike huko, tahadharini. Kuna bwana mmoja akiitwa Abbas Yasini, Allah amrehemu, msamehe makosa yake, shafariki ubwana maarufu Abbas Zeruzeru. Wakati kwa Arusha, yeye ndio akawa amenihamasisha hili jambo. Moshi na Arusha ikawa amenibeba kwamba kuna makina mafuta wamekuja na Salafia Jadida. Mimi sina taarifa na hakuna tulichokizungumza, kwa sababu tunajua kwamba ni mambo yanazungumzika na wao wanaweza kujirekebisha. Haikuwa hivyo. Kwa hiyo walipohamasishana huko, wao wenyewe kwa hiari zao ndio wakaja, sababu wakaja wakaibua mambo kutoka kujua kuna nini. Sasa maadamu walitaka kujua kuna nini, sisi tukasema kwamba hii taasisi hii ina makosa mengi sana, kinyume na mwelekeo wa sunna. Jambo la kwanza, jambo la pili, jambo la tatu, jambo la nne, tukawa tunataja haya mambo na wao yakawaingia yale mambo. Ulikuwa ni ugeni una zaidi ya watu 20, yakawaingia yale mambo. Ni kweli kumbe unazungumza, sasa kwa nini usimfikishie shekhe? Nikawaeleza mazingira yaliyotengenezwa, wakaona shekhe akosea, ilibidi iwe ni kwa shekhe wakazungumze naye, wakamweleza yeye. Shekhe wao akawaambia hayo mambo madogo tu, mimi akija mtajibu kwa kila swali moja na mkatatu tu, mtamaliza kila kitu. Wakamwambia basi sawa, sisi tutamchukua yule bwana. Sema sawa. Walipokuja kwangu, nikawaambia maadamu shekhe wenu ameamua kufanya ubishi na ujeuri na kutangaza kwa ubaya, moja mambo mawili: ima tufanye mjadala mimi na yeye, na mimi nitachukua vitabu vyangu hivi twende pamoja, au atupe nafasi tuzungumze kwa muhadhara kama wale walivyozungumza kwa muhadhara, katika kubainisha haya. Barahiani yote aliyakataa haya, hakutaka munadhara wala hakutaka sisi tuseme. Sasa hili jambo likajenga kitu katika nafsi za wale watu waliokuja kutoka Moshi na Arusha, wale ndio walioamsha imamu kutaka kujua sisi itakuwaje, kwa sisi tunafuata dini, tunafuata taasisi, sisi tutakatubainishiwa haya mambo ukweli wake yako vipi, mambo ya bai'a hayo, mambo ya kina bin Sina, mambo kadha, mambo mengi tu, wanachama hai mfu na vinginevyo, mambo ya alwala walbara, watu wapendana kwa sababu ya mataasisi, watu wagombana kwa sababu ya taasisi. Ansari walifikia katika miji ikawa wanagombana kwa sababu ya taasisi zao, Jasuta na Ansari Muslim Youth. Ukienda huko miji ya bara mbali kabisa utakwenda kuta ugomvi huo, watu wametoka wamechukuliwa kutoka Jasuta wameingizwa kwenye Ansari Muslim Center. Hizi ilikuwa ni firikiti na kampeni za Barayani, taasisi yake iwe juu ya taasisi zote za Ansari Sunna Tanzania, na kwa kiasi fulani alifanikiwa, ikawa ni ugomvi. Ukienda huko kusini huko kuna kina Al-Aziz na Ansari, ugomvi. Kwa hiyo ikawa watu wanapendana. Ukienda Morogoro kuna Islamic Foundation na Ansari, ugomvi. Na haya wanayajua wao wenyewe, walikuja kuungana kwa ajili ya kuipiga vita dawa salafia. Basi wakina Jumapoli na wenzao wakasahau silafu zao na Barahiani, wakaamua kuungana pamoja kwa sababu ya dawa salafia. Lakini hawako kitu kimoja, na watu wote wajua Ansari kule Arusha, wale Ansari wa majengo wakiongozwa na shekhe wao ashafariki sasa hivi, Allah msamehe makosa yake, Sheikh nani Sariko, wale wa majengo na wale wa kiblateni pale hapa sokoni, hapa soko la wapi, pana kijisoko pale nyuma pale Arusha Kilombero, vita mijadala, watu wanavutana kwa kadhia ndogo ndogo, lakini ni ile taasub ya uhizbia za utaasisi, na wao wadani ahli sunna. Kwa ule uhisbia na alwala walbara ambayo ni dhayiq, ili tayari ilishaingia alwala dhayiq, iliingia ikawa kuna watu Barahiani na jambo lao, na wao ndio Ansar Sunna org, sio safi kabisa. Hao wengine fake, wote fake. Hii sura hii si katika sura ya da'wa salafia, haiko sawa. Dawa salafia haiendi namna hii. Kwa hiyo haya ni katika mambo tuliyopiga vita. Barahiani yeye akawa haiko tayari kufanya mazungumzo kwa njia ya mjadala, wala hakubali sisi tuzungumze mbele za watu, na wao washachafua tayari huko matawini, huko katika matawi yao na majimbo yao, mambo yashachafuka, yashaharibika. Sasa kwa kuwa watu wataka haki, Barahiani azuia tuseme haki. Sasa sisi tutaangalia maslahi ya Barahiani, tutaangalia maslahi ya umma. Ndipo pale tutafanya muhadhara wa kwanza Moshi, na watu wa Moshi wakatangaza rasmi kujimegua kutoka kwenye Ansari, kama kumlazimisha shekhe. Sasa bwana, haya mambo yatakiwa yakaliwe, yazungumzwe kielimu. Shekhe akafanya inadi. Sasa hii badala ya kuchukua hatua za busara za kuendea mambo na kumaliza mizozo kutokana na hali aliyoitengeneza yeye, yeye akawa amepatwa na ghururi na kibri kwa kuona kwamba anaweza fitna sana, anaweza propaganda sana, ana nguvu nyingi sana, anakubalika sana, kwa kutumia baadhi ya sifa au kujitazama vile alivyo, akapatwa na kibri, akaanza kutumia nguvu zisizokuwa na zisizostahiki katika mahali hapo. Nguvu za kwanza ni kuandika mabarua kuwazuia watu wasizungumze katika misikiti, na hili ni kosa. Nguvu ya pili, akaanza kufanya propaganda za kuzungumza kwa mihadhara mambo ambayo hana elimu nayo. Alipokuwa akizungumza dawa salafia, Barahiani hana elimu nayo mambo haya, na ndio maana hoja nyingi tulizomhoja alishindwa kujibu. Anazungumza jambo kisha mmoja akaa kimya, hajibu tena, mpaka katika masuala ya wanachama ikawa hoja yake ya mwisho kabisa, ambayo ndio akawa amefilisika kabisa, Asema tayyib sasa nyinyi mwasema kwamba hii nidhamu ya wanachama haifai, ni bid'a kwa mtu akiwa mwanachama wa hizbi. Mbona Sheikh Saleh Ali Sheikh yeye ni kiongozi katika jumuiya ya Wami na yeye ni katika mafuta amemtaja katika mashaikh wa kisalafu, mbona hawamtoi? Hii ni hoja ya kijinga kabisa. Mtu wa sunna hawezi kutamka maneno kama haya. Tuambie huu ni ujinga, kuonyesha kwamba hujafahamu sunna na misingi ya dawa salafia. Tujalie kwamba Sheikh Saleh Ali Sheikh afanya kama hivyo unavyosema wewe, kwa sababu tunataka Allah muhifadhi shekhe huyu na muongoze, ni katika maulamaa wakubwa wenye kutarajiwa kheri ndani yake, na ni waziri katika serikali ya Saudi Arabia katika wizara ya al-awqaf. Alikuwa na baadhi ya milahadhat mingi tu, sisi hatuwezi kuifanya ni hoja kwa kutoa kwamba ni udhaifu uko nao. Mmoja katika hivyo alikuwa akipunguza akizikata hizi ndevu zake. Sasa tutamfuata Sheikh Saleh Ali Sheikh, anasema kwamba sisi wewe wenye ndevu zako sema hata Sheikh Saleh Ali Sheikh nimemuona mimi katika YouTube kapunguza. Utakuwa na akili wewe? Tuko akili yako iko sawa, hujafahamu dawa salafia. Tukampigia mifano mada za mpira alizozitoa, kazungumza kufaa kutokufaa na haramu wa mipira, tukamtajia namna Saudi Arabia walivyoingia katika World Cup. Amezungumza mada ya vibula na mihrabu na minara na makuba, tukamtajia misikiti ya Maka na Madina. Je, mtu anaweza kutoa ushahidi mambo kama haya kwa Saudi Arabia? Lakini mpaka leo sasa akitajwa hapo kwamba katika shughuli zenu nyinyi kuna sura ya wanawake, aenda kwenye internet atoa mapicha atuma kwamba angalia haa majlisi sura ya Saudi Arabia wanawake pia wamo. Mimi naona kama ameanza kuchanganyikiwa hivi, kwa sababu hakuwa hivi yeye, ilikuwa akiwatandika wale makurafi kwa hoja kama hizi kwamba hawaelewi, sisi hatufuati suudia bwana, hizi zafuata kitabu na sunna. Sasa kiwapi kitabu na sunna? Kwa hiyo hizi ni katika hoja zake dhaifu, au akwambia katika hoja zake za picha. Maanake walikuja mpaka hapa msikitini wakaleta watu wakapiga picha mafeni, wakati ule ilikuwa mafeni yetu ni yale ya dolphin, pana picha ya samaki katika kile kijikava cha juu. Kwa hiyo wakaja kuwapiga picha wakapeleka taibu, angalieni sasa hapa, wao wasema picha haramu katika mafeni yao msikitini. Kwanza hajui picha iliyo haramu ni ipi na isiyokuwa haramu ni ipi. Halafu hili lisikawa kweli ni kosa watu wakutazama taibu, kwa sababu hawana idara. Idara msikiti hamna, wakati huo msikiti vio kichafu, msikiti mchafu na idara iko hapo. Lakini ni katika kutengeneza mazingira ya kujihami kwa wakati ule, atakawa jihami. Kadhalika akatoa ushahidi masala ya picha, akazungumza mambo ya picha na haramu wake na kauli za wanaochuoni wanaozungumza jambo hili, na hakuna maslahi ya kuchukua video haya. Katika hoja alizotoa ni hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba Jibrili alikuja na picha ya Bibi Aisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaonyeshwa kwamba huyu ndiye mke wako katika hapa duniani na katika janna. Tayeb, picha hiyo tukamuuliza, kwani picha hiyo itakuwa nani, studio gani? Jibrili amekuja na picha hiyo kutoka studio gani? Kama yatoka kwa Allah, Allah ndiye msawir. Yote akakaa kimya, tafuta mambo mengine. Sasa hawa wapinga shule hawa haram, tukaona sasa huyu hana maana. Ikawa watu wanamsikiliza sasa, wakifanya uwiano baina ya maneno tunayozungumza na hoja tunazozitoa na namna barahiana anapobwabwaja, wakaona hii jamaa halina kitu hili, anadanganya tu, wakaamua kumwacha. Na hii ndio siri kubwa ya yeye kuporomoka na ndio siri kubwa ya dawa salafia kuenea. Walillahi alhamdu, dawa ikawa imeenea kwa kiasi kikubwa katika mili. Wale watu wake nikaa nao barazani pale, wanazungumza kijana na hasadi, mambo ya ubinafsi, mambo kadha. Sasa watu wengine wanachukua mambo binafsi tu, mashekhe hawa bwana, mambo binafsi, kwa sababu hawafahamu wala hawataki kufahamu. Sisi hatuna haja nao watu hao, lakini wale wanaofuatilia kila akisikiliza kesi hiyo anaona huyu jamaa kumbe hafai. Kwa hiyo kadhia zikenda sasa zikafikia hadi zikaingia katika sura nyingine tena tofauti kabisa, barahiani alivyo dhahiri kwa watu na ndani alivyo ni kinyume, ikawa zikavija sasa zipelekwe kimahakama, mahakama sasa. Haya ni mambo yana urefu wake, itakuwa saa pana kabisa yaje yazungumzwe, na pana mambo mengi hapo kwenye nukta ya tatu. Hiyo nguzo ya tatu ya khiana inahusika hapa, kwamba katika nguzo kubwa za mahizi uongo. Wewe ukishamwona dai anaanza kutoa visa vya uongo na anaanza kuzungumza mambo ambayo hayako, huyo sasa huyo anamwelekea kihizi. Salafi hawezi kufanya hivyo. Talbis hata kuyazunguka zunguka mambo hivi na kufunika funika ovyo ovyo kinyume na uhalisia, huyo huyo ni hizbi. Kadhalika khiana, wana khiana nyingi sana katika haya mambo ya ujengaji sio misikiti, katika mambo ya visima, mambo ya mayatima, huko mashule, huko mahospitali, muamala wao na waalimu wao na waajiriwa wao, khiana nyingi mno hazisemeki, wao wenyewe wanazijua zaidi. Lakini jambo kubwa kabisa lililomwangusha bwana Barehiani ni kudai msikiti wa Moshi. Huwetu wapoengu watu wetu wajua kwamba hapa hawezi kupata kitu, lakini akikaa kule anadanganya watu wake kwamba kwa sababu msikiti si wake haumuhusu chochote. Kwenye msikiti huu hana hata kipande cha karatasi risiti ya kununua msumari. Sasa utapata vipi? Labda mkoe ndio mtawala, umetawala nchi hii, sasa watumia nguvu za kiutawala, tumia jeshi. Ingekuwa ana mamlaka hayo, tayari msikiti mwingine ushafungwa huu au ushachukua. Lakini sasa ukienda kule mahakamani pia sio atakayeleta ushahidi. Yeye hana, lakini endelee hivi. Na atangaza kwamba kashinda, na kadi sisi ndio tumemshinda alhamdulillah, kesi ishakusha siku nyingi. Sisi hatusemi wala hatutangazii watu mambo hayo, tukakaa kimya tu, tutawatazama. Sisi mshashinda, njoni mtuke msikiti wenu. Lakini akatengeneza magenge humu na mamluki wake akawatengeneza, ili mradi tu kuonyesha kwamba kuna ugomvi hapa. Haya tuyaache, nataka siku nyingine kama itakuwa hakuna haja mara nyingine kuzungumza mambo yake. Kule Moshi katika mambo nazungumza kwa muktasari, katika jambo baya nilifanya, wale ndugu zetu kule walijitolea wakanunua kiwanja kikanunuliwa, walilahi alhamdu, ikawa watu wataka msikiti, lakini kivuli sasa kiwe cha taasisi ya Ansar. Maana hapo kwenye kivuli ndio kwenye matatizo hapo. Siku moja akaja bwana mmoja akitoa maruzuku ambaye ilikuwa iko al-Haramaini, baadaye akatoka al-Haramaini akawa iko Imarul Masajid, mawakala wao wako Iringa kina Abri watu wa Dhunurain. Kwa hiyo walipoelezwa kwamba kuna ndugu yetu wamesilimu amenunua kiwanja hiki kwa pesa zake mwenyewe atakuja msikiti, basi wale mabwana wakahamasika sana, kwa maruzuku akahamasika sana kwamba atajenga msikiti wa ghorofa pale. Sasa watu wamekaa wasubiri msikiti, pesa za msikiti haziji. Kuna mmoja katika ndugu pale akasema, basi maadamu wale wameahidi fungu, mimi nina vijisenti vyangu huku naweza kuvitoa kwenye akaunti yangu nikaviingiza kwenye akaunti yenu, taasisi ikajenga, zile pesa zikija kutoka kule Arabuni niingiziwe mnirudishie pesa zangu. Zikatolewa zaidi ya milioni 40 kwa awamu tofauti, msikiti ukajengwa. Hawajaleta hata sumni, lakini siku msikiti umekwisha ikajengwa jitambara pale Imari Masajid na picha tatumo na maruzuku, msikiti umekamilika. Wakaleta amplifier na zulia, halafu Barehani hana hata haya, sema wajua Waarabu katika kawaida yao wakishajenga msikiti basi waleta spika yao, waleta makapeti yao. Kwa haya makapeti yao na ni spika yao, yani baada ya msikiti wao kisha watu ulizaa, kwani ndio tena hawa hela tumetoa sisi. lakini kwa sababu ni shekhe watu wakamnyamazia, kwa sababu alijenga ule ushehe kanena, shehe kanena, shehe kanena, aliwajenga watu wake hivi, ikawa watu wanamwogopa wakashindwa kumuuliza. Na yeye hana haya, akazungumza wazi wazi tu, akatulia, watu wakatulia. Sasa si tayari ushafanya makosa? Kumbe Waarabu walileta pesa si milioni 200, yeye akatafuta mahali kaziingiza, sio kanunua kitu gani, sio maana tuona ufakiri uko pale pale, lakini haijulikani pesa kapeleka wapi milioni 200, kapewa akakaa kimya. Sasa jambo hili limetokea, mizozo na wale watu wanakujua haki, wale wale waliotoa pesa zao ndio waliwaandika katika barua yake hii kwenda kwa IGP. Hii barua niliwasomea jana kwenda kwa IGP, wale wale waliojitolea pesa zao, baadhi yao ndio aliyowaorodhesha humu kwamba wamepora msikiti. Asema yahusu malalamiko kuhusu kuvamiwa, kuporwa maeneo na mali zetu na watu waliojiita Manhaji Salafi Swali katika mkoa wa Kilimanjaro na Tanga. Katika orodha ya watu waliowataja ni hao waliotoa hizo milioni 40 na milioni 41. Hivi kweli kama lena jimambo kisema, hivi kweli huu ni ungwala? Sio? Kafiri moja kule kile linaitwa Leonard Mambo Motela. Hivi kweli huu ni ungwana? Huu ni Uislamu? Haya. Kesi kenda mahakamani. Si bado ipo mpaka sasa hivi. Lakini kesi kai iko mahakamani. Hasina haja kuzungumzia mambo ya kesi ilivyokwenda. Lakini ala kulli hali, watu wa imari al-masajid waliposikia mzozo huu na kutoka makala maki kutolewa makala hii, makala namba 3 tarehe 15 mwezi wa 7 2009, ikabidi sanduku zetu kule Moshi waandike makala maalum kubainisha mchanganuo wa mahesabu na pesa walizotoa kuingiza kwenye akaunti za taasisi kwa namba za akaunti, kwamba kwenye namba fulani, akaunti namba fulani tuliingiza kiasi fulani, ni akaunti namba fulani hivyo hivyo za taasisi tumetoa kwa ajili ya ujenzi wa huu msikiti. Jambo likaenea nchi nzima, taarifa zikafika kwa mawakala wa imari masajid. Kwa hiyo wakaona, mbona ule msikiti wetu, wale watu wanaojiita masalafu wasema wao, ule msikiti tumejenga sisi, tumetoa milioni 200. Kwa hiyo wakaitisha kikao baina ya watu wa taasisi Ansar wakiongozwa na Ibarayani na watu ndugu zetu wa Moshi wa msikiti wa Mafuta Street waliotoa hizo pesa, baadhi yao walikuwepo pale, na uongozi wa mawakala wa imari masajid wa Iringa akiwepo Anaq Shams, pamoja na wale wa Arabu waliotoka Saudia kwa ajili ya kufuatilia kadhia hii. Barayana akaeleza hapo, kazunguka huko huko. Sasa wale wasema hivi, sisi msikiti wetu Barayani, achana msikiti ule, sisi tutakujengea msikiti mwingine kama ule, hii mizozo basi. Sema hapana. Sasa wale na nyinyi vipi? Wanaulizwa hivyo. Sema sisi ule msikiti ni wetu, tumejenga sisi wenyewe. Ah, mmejenga wenyewe vipi? Sisi tumetoa pesa tumejenga. Wakaeleza kadhia hili, wanazungumza Kiswahili. Wanaeleza kikao. Shamsi anafanya tarjia ama kutoka kwenye Kiswahili anapeleka kwenye Kiarabu, anawaeleza Waarabu. Waarabu wakashangaa sana. Ah, nyinyi mmetoa pesa wenyewe? Sisi tumetoa pesa wenyewe. Salim, sisi tumeleta milioni 200 kuhusu kujenga msikiti, zile pesa ziko wapi? Basi akatafuta pale, akaangalia angalia, akasema zile pesa mimi nimempa huyu hapa. Akamtaja ndugu yetu mmoja alakhi Abu Ali, Allah muhifadhi, akamtaja kwamba pesa hizi amepewa yeye. Mimi nimelipa shehe. Sema yeye nimekupa milioni 200. Swali hasa linakuja, ule bwana akapata thabati, akamuuliza ulinipa mkononi au uliingiza kwenye akaunti yangu? Huyo akajifunga pale kwamba nilikuingizia kwenye akaunti yako. Nazungumza maneno haya na nina ushahidi nayo. Yule bwana akasema basi haina shida. Maadamu pesa nimekabidhiwa kwenye akaunti yangu zimeingizwa, twendeni benki tukaangalia bank statement. Pesa zilizowekwa, nani kaweka, tutapata mpaka dakika na sekunde. Sasa hivi msibu hayuko chini hivi. Kwa hiyo haya ni mambo ya khiana katika dini. Mtu akiwa daia, akiwa ni mlinganizi katika mambo ya dini, hafai kuchezea mali za umma. Haifai kufanya khiana katika mali za umma. Wewe umepewa uaminifu, watu wamekuamini kama kiongozi wa dini. Sasa haifai kuzichezea mali zao, mali za umma, na kufanya uadui na kuleta kadha. Haya ni mambo ambayo wewe ukitoka hapa umesoma, ukatoka hapa ukienda katika jamii yako, ukaenda na taratibu kama hizi, ukaonyesha hali kama hii na uadui kama huu, huwezi kufanikiwa. Hata kama hao unaowafanyia unaona kwamba ni watu madhaifu, ni watu wanyonge, lakini maadamu unachocheza, unacheza na haki za watu, huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo mtu anatakiwa atahadhari, utahadhari. Jambo ni jambo la dini, na waja ni waja wa Allah, na Allah ni mwenye nguvu, na anaweza kufanya chochote kwa waja wake, anaweza kufanya chochote, yeye ndiye mwenye nguvu. Wala haulizi, la yusal, la yusal amma yafal wa hum yusalun. Allah haulizi kwa kile ambacho anakifanya, na wao watu wataulizwa. Kwa hiyo hii ndio hali halisi ilivyo, na wala sisi hatukuwa katika mzozo wa mambo binafsi kwamba mzozo wetu tupinga hili, hatutaki taasisi kusajiliwa ni jambo haramu, la. Haya tuliyozungumza kitambo, lakini katika makala moja tuliyoandika, katika mambo yasiyofaa ni kuzitumia taasisi kwa jina la dini, lakini kwa maslahi binafsi. Watu wakaanzisha taasisi, insha'u al-jumu'iyyat wal-mu'assasat al-khayriyya bismi al-'amal al-khayri wal-gharad minha at-tijara wa jam' al-amwal. Katika moja ya alama za uhizbia ni mtu kuanzisha jumuiya na taasisi za kidini kwa ajili ya kufanya mambo ya khairi, lakini lengo ni biashara na kukusanya mali. Ikawa watu wanatumia hizi taasisi na jumuiya kama miradi yao binafsi ya kujinufaisha, lengo ni kukusanya mali. Haya ni katika mambo ya alama na sera za uhizbi, kwa madai mbona watu huko, watu wa dini nyingine wanufaika kadha wa kadha. Sisi malengo yetu yanafahamika, njia yetu inafahamika, da'wa yetu inafahamika, tuna misingi yetu. Kwa hiyo kama tunataka kufanya biashara, tufungueni makampuni ya biashara. Tukiwa tunataka dini, basi tufanye ni dini. Mimi nimemaliza maelezo yangu kuhusiana na nukta hiyo, na sioni kwamba kuna haja ya kuendelea sana kwa sababu hii bayani imetosheleza. Kama watu wanaona kwamba wana mitazamo tofauti ya kujadili haya na kujibu kwa hoja, fa ahlan wa sahlan. Lakini propaganda na maneno ya uongo hayasaidii kitu katika jamii, hasa katika baina yetu sisi Waislamu, kwa sababu dini yetu imejengwa katika misingi ya ukweli mtupu. Ukishaanza kuingiza uongo, huwezi kufanikiwa.